إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. أيها جماعة الله، نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kumcha Allah ndiko kwenye mafanikio yetu duniani na akhera. معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. تمشى الله سبحانه وتعالى وكيلي وكمشى كذلك تفتلي يا لأمبايو الله سبحانه وتعالى أنا يجوى كويتو كتكسير نوازي. فإن التقوى هو خير زاد المؤمن، وسباب تقوى ليو زواد إليو بورا يا مؤمن، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنيني ماندليزي حقيقة ماندليزي ليبورني وشمونغو. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد من أعظم المنن التي امتن الله بها على عباده. دوليو ندوغو إسلام كوانبا ibada ya Idi, sherehe ya Idi ni katika neema kubwa ambazo Allah Jalla wa Ala amewaneemesha waja wake. Li idhhari alfarahi wassurur, ili kudhihirisha na kuonesha furaha na surur. Fafrahu ibadallah, furahini eji waja wa Allah. Ala hadhihi an-ni'mati walfadli al-'azim, kwa neema hii kubwa ambayo Allah ametuneemesha na fadhila iliyo kubwa. Qul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sema: kwa fadhila za Allah na kwa rahma za Allah, kwa jambo hilo wafurahi, watu wafurahie, hayo ndiyo ya kheri kuliko yale wanayo yakusanya. Fala taghlu fil farah, msifanye ghulu, mkazidi mkavuka mipaka katika kufurahia siku hii ya leo. Fatakauna fil muharramati wal maasi, ikawa ni sababu ya kuingia kwenye maharamisho na maasiya. Fal muslimuna lahum aayaduhum, eleweni ya kwamba Waislam wanazo sherehe zao. Takhtalifu an a'yadi ghairihim, zinatofautiana na sherehe za wengineo wasiokuwa Waislam. Sherehe ambazo alqa'imatu ala shirki wal bid'a wa shubha, zinazokuwa katika shirki na bid'a na mambo ya shubha. Waislamu sisi tumhimidi Allah Jalla wa Ala kwa neema ya tauhidi na sunna. Wa iyyakum wa mushabahati ghairi almuslimina fi a'yadihim, tujihadhari, tujihadhari kujifananisha na wasiokuwa Waislamu katika sherehe zao. Sherehe za Waislamu zinatofautiana na sherehe nyingine, ni sherehe ambazo Allah Jalla wa Ala amezipitisha na anazitambua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Ndugu Waislamu, idi hii tuliyoko nayo ni maarufu kwa kufahamika kwamba yaitwa Eidul Adha wal Udhiya sha'iratu islamiyya. Udhiya ni alama ya Kiislamu, wa millatu ibrahimiyya, na ni mila ya Ibrahim, wa sunnatu muakkada, na ni sunna iliyotiliwa mkazo, fi shari'ati almuhammadiyya, katika sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Anas radiyallahu anhu, amesema Anas radiyallahu anhu, dhaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alichinja mtume sallallahu alayhi wa sallama, bikabshaini amlahaini aqranain, kondoo wawili wenye mabaka, wenye mapembe, kuonesha kwamba ni kondoo ambao walikuwa wamekuwa vizuri. Dhabahahuma biyadihi, aliwachinja kwa mkono wake, wasamma wakabbar, na alisema bismillahi Allahu akbar, wa wadaa rijlahu ala safahihama, aliweka mguu wake kwenye mbavu za wale kondoo. Muttafaqun alayhi. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhaha bikabshin, siku nyingine mtume sallallahu alayhi wa sallam alichinja kondoo mmoja. Wa qala bismillah, wa jina la Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin, ewe Allah ukubalie, mkubalie Muhammad pamoja na watu wa Muhammad, pamoja na umma wa Muhammad. Akhrajahu Muslim. Fa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila Allah, jambo ambalo ni bora waja wajikurubishe nalo kwa Allah, yauma nahar, katika siku hii ya leo, iraqatu dima'il hadi, ni kumwaga damu za wanyama wanaochinjwa kule Maka, wal adahi, na wale wanyama wanaochinjwa kwa watu wasiokuwa katika viwanja vya Maka. Fa innaha sunna al-khalilain Ibrahim, hakika ni sunna za vipenzi wawili wa Allah, Ibrahim wa Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Wadhalika kulluhu, na yote hayo kuchinja hao wanyama, min ajli ta'zimi sha'airillah, ni kwa ajili ya kuadhimisha na kutukuza alama za Allah. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah, hivyo ni kwa sababu mwenye kuadhimisha na kutukuza alama za Allah, fa innaha min taqwal qulub, hakika jambo hilo ni katika ucha Mungu wa nyoyo. Enyi waja wa Allah, tendeni tukachinje wanyama siku hii ya leo, ni ibada bora kabisa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam, arba'un, wanyama namna nne, la yujzi'u fil adahi, hawatoshelezi katika udhiya. Wanyama wa namna nne hawatoshelezi, kwa maana anataka kutuambia hapa sifa za wanyama ambao wanatakikana kuchinjwa. Akasema arba'un la yujzi'ina fil adahi, wanyama namna nne hawatoshelezi katika udhiya. Al aura'ul bayyinu auruha, mnyama aliyechongo ambaye chongo chake kiko wazi, ni chongo kabisa anaonekana. Wal maridatu albayyinu maraduha, na mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi waonekana, na nyama yake inadhuru. Wal arja'ul bayyin, na kiwete, mnyama kilema, ambaye albayyinu dhal'uha, ambaye kilema chake kiko wazi kabisa. Wal ajfa'u allati la tumqi, na mnyama aliyekonda ambaye mifupa yake haina supu. Rawahu Ahmad wa ashabi sunan wa sahahahu al-Albani. Wa qala alayhi salatu wassalam, ayyamu at-tashriq, alisema mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na masiku ya kuanika nyama, akasema ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shurbin, ni masiku ya kula na kunywa, wa dhikri lillah, na ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ayyamu tashriq ni siku ya 11 na 12 na 13 katika mwezi huu wa Dhulhijja, ni masiku ya kufurahi, ya kula na kunywa na kumtaja Allah kwa wingi. Wa yahrumu siyamu ayyami tashriq, na ni haramu kufunga haya masiku ya tashriq. Fakulu fiha washrabu, basi kuleni katika masiku hayo na kunyweni. Wa akthiru min dhikrillah, na kithirisheni sana kumtaja Allah. Bitakbiri wa tahlili wa tahmidi, kwa kuleta takbira na kuleta tahlili na kuleta tahmidi. Fi adbari salawati wa fi jamii lawkati, mwisho wa kila swala na katika nyakati zote, kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ayyatuha al-akhawatu al-muslimat, enyi akina mama wa Kiislamu, ittaqina Allah, mcheni Allah. Fi anfusikunna, katika nafsi zenu. Wa fi azwajikunna wa buyutikunna, na kwa waume zenu pamoja na nyumba zenu. Hafidhna ala salawati almaktubat, hifadhini na tunzeni swala za faradhi mlizofaridhishiwa. Fi awqatiha, katika nyakati zake. Usiache kuswali. Fa innahunna miftahu kulli khair, kwa sababu swala ni ufunguo wa kila khairi. Wa akhrijna zaka, toeni zaka kwa wale wenye uwezo. Wasadaqat, na sadaka mbalimbali. Fa innaha wiqayatun minan nar, kwa sababu hizo ni kinga ya kumkinga mtu na moto. Wa alaykunna bil hijabi wal ihtisham, jilazimisheni na hijabu na mavazi ya kisheria na mavazi ya heshima, ili mpate kutambulika kwamba nyinyi ni wanawake wa heshima. Waliyakun lakunna fi ummahati almu'minina uswatun hasana, na ili iwe kwenu ni kiigizo wale wanawake wa kiumini, wakina mama wa waumini wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi banati nabi kadhalika, iwe ni kiigizo chema kwa mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Fal mar'atu, eleweni ya kwamba mwanamke na watu almujtama ni mbegu bora katika jamii. Wa min a'midati salahihi, na ni katika nguzo madhubuti ya kurekebisha jamii. Wa sa'adatihi, na utukufu wa jamii. Kwa hivyo akina mama, mcheni Allah jalla wa ala, hakikisheni mnakaa katika mstari wa kumtii mola wenu kama mlivyoamrishwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Allahumma as'id fi hadha al-eid qulubana wa farrij humumana wa shfi mardana wa arham mawtana wa aslih ahwalana wa ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma adfa 'anna al-waba'a wal-ghala'. اللهم وفق ولية أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتها للبر والتقوى، واجعل بلادنا بلاد إيمان وأمان ورخاء وسعة رزق، واصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذهبوا فضحوا ضحاياكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.